تنده خود والی شوی خطا زلطا دندی ورکاوان عام و اگر و او سپنگیر و تشکنجی ورکاوان نور دی وسم نشتا اربا کانو تا پیسی ورکاوان نور دی وس نشتا اربا کیم تا پیسی ورکاوام عامو وگلو او سپنگیرو تشکنجی ورکاوام عامو وگلو او سپنگیرو تشکنجی ورکاوام پر مونگانا پر داغو خبلو خولی گرحم وکلا پر مونگانا پر داغو خپلو خولی گرحم وکلا پر مونگانا پر داغو خپلو خولی گرحم وکلا پر مونگانا پر داغو خپلو خولی گرحم وکلا نور لدی کورا داواتا لو پیسا لی ورکاوان نولدی کورا داواتا لو پیسا لی ورکاوان عام وگلو او سپنگیرو تشکنجی ورکاوان نور دیوس نشتا اربا کانو تا پیسی ورکاوان نور دی وس نشتا اربا کیم تا پیسی ورکاوام عام و گلو او سپنگیرو تشکنجی ورکاوام راستا دا نور نستا پوکر ندا سنگر تدرومان راستا دا نور نستا پوکر ندا سنگر تدرومان راستا دا نور نستا پوکر ندا سنگر تدرومان راستا دا نور نستا پوکر ندا سنگر تدرومان دی ظالمانو تا تحفی جلی بوکی ورکاوام دی ظالمانو تا تحفی جلی بوکی ورکاوام عام و گلو او سپنگیرو تشکنجی ورکاوام نور وسدیم نشتا اربا کانو تا پیسی ورکاوام نور وسدیم نشتا اربا کانو تا پیسی ورکاوام عام و گلو او سپنگیرو تشکنجی ورکاوام عام و گلو